każda noc i każdy dzień, kiedy skończą się, uwalniają zapach miejsc. Nie zniosę już to, zabija drwi jak bies. Śni się na mych plecach, czuję dym. Zimny blask oczu twych prześladuje mnie, skrada się we śnie. Więc proszę cię, zostaw teraz, pozwól odejść, znaleźć sens, posmakować innych miejsc. Jeszcze raz uwolnić świat, obmyć winy dawnych lat, spalić pył, obrócić proch, na nowo żyć, poczuć chociaż raz, jak smakuje strach. Ile jeszcze sił jest w stanie zabrać mi. Teraz już to wiem, czego w życiu chcę. Po całunku w chłód już dźwięk jest we mnie. Tam gdzie jestem dziś, już nie zbliżysz nigdy się. Teraz czuję moc, która we mnie. Życia sens. Jeszcze raz